Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal. Merhaba, Bir Dünya Miras Adalar programında daha birlikteyiz. Destekçimiz Nilüfer Tapan, Teknik Masa'da Acar Reisli. İkisine de çok teşekkür ediyoruz. Ben de Derya Tolgay. Bugün hayli ilginç bir konuyu, 19. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul Gemicilik Şenliklerini Büyükada'da, yani o zamanki adıyla Prinkipo'da, Prinkipo Ragettaları ve adanın dönüşümü ile ilgili konumuz ve konuğumuz da şimdi hatta akademisyen Doktor Bengüsu Ertürkmen Aksoy. Duyabiliyor musunuz Su Hanım beni? Merhaba, hoş geldiniz. Duyuyorum Derya Hanım, merhabalar. Ellerinize sağlık. Hayli ilginç bir konu. Biz özellikle adalarla ilgili çalışmalar yapan ve bu konulara ilgi duyanlar için. Şimdi isterseniz ben sizi kısacık takdim edeyim dinleyicilerimize. Tamamdır, tabii ki de. Çok güzel görselleriniz var. Bize izin verdiniz bu çalışmanızdaki görselleri paylaşmamıza. Biz de bu sosyal mecralarımızı hemen söyleyeyim ben. Oradan takip edebilirler. Halihazırda onları paylaştık. Daha paylaşmaya devam edeceğiz. Dünya Mirası Adalar Facebook, Dünya Mirası Ada Twitter ve Dünya Mirası Adalar Instagram sayfalarımızdan. Bu araştırdığınız gazete küpürleri var, kartpostallar var. Yani harika bir çalışma, kaynak. Teşekkürler. Böylece takip edebilirler. Şimdi sizin Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu Su Hanım. Aynı yıl aynı üniversitenin Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi Kürsüsü'nde Ankara Yahudi Mahallesi Birlik Sokak'ta bulunan Ankara Sinagogu ile Albükrek ve Araf konuklarının 19. yüzyıl Osmanlı batılaşması bağlamında incelenmesi başlıklı teziniz var. Bu arada Victor Albükrek biraz önce beni aradı, selamlarını iletti bu çalışma harika sırasında. Evet, bu selamı hemen ileteyim. Adanın çok kıymetli ailelerinden, beyefendilerinden biridir. Şimdi araştırma görevlisi olarak çalışmaktasınız aynı üniversitede mimarlık bölümünde. Bir de İstanbul kent mekanlarında yüksek sosyete iletişim ağı ve modernlik halleri 1856-1896 başlıklı tezinizle doktora derecesini aldınız. Bugün konuşacağımız konumuz da bu tezinizin içinden, değil mi? Doğrudur Derya Hanım, evet. Evet. Ve kent mimarlık tarihi alanlarında da çalışmalarınız devam ediyor. Şimdi ben hemen isterseniz şöyle başlayayım, uygunsa sizin için. Kentsel ve sosyal bir etkinlik olan bu regatalar araştırmanızın konusu. İşte dönemin gazetelerinden birçok arşivden yararlanmışsınız. Yani öncelikle bu çalışmalarınıza ne vesile oldu ve çalışmalarınız sırasında yani nasıl kaynaklara ulaştınız? Tamam. Ve hatta belki de sonrasında bu çalışmanızı bize özetleyerek devam edelim. Tabii ki de. Öncelikle teşekkür ederim Derya Hanım davetinizden dolayı, hem de biz aslında teşekkür Dünya ederiz. Mirası Adalar girişimine bir şekilde böyle bu vesile tutulmuş olmak beni çok mutlu etti. Şimdi şöyle, öncelikle şunu söylemeliyim ki bugün konuşacağımız bu Büyükada ve regatalar hakkındaki çalışma, sizin de dediğiniz gibi Gazi Üniversitesi'nde danışmanım Neşe Gurallar'la birlikte hazırladığımız tezin bir durak noktası aslında. Dolayısıyla en başında Büyükada'yı ve regataları çalışacağım diye yola çıkmadım. Bu sizin de dediğiniz gibi bir ciddi bir arşiv taraması yaptım tez boyunca. O taramada karşıma çıktı, yani bir tesadüf eseri karşıma çıktı ama biz özellikle araştırmaya değer bulduk bu konuyu. Dediğiniz gibi 40 yıllık aslında tezimde biraz önce söylediniz. Bir 40 yıllık bir tarih aralığını bu süreli yayınlardan taradım. Bunlar yabancı yayınlardı. Journal de Constantinople, Le Monde Illustre, Levent Herald gibi sizin de aslında sosyal medyada paylaştığınız. Bunlardan yola çıkarak aslında regatalarla karşılaştım. Aslında aradığım şey tezimdeki bu yüksek sosyete olarak adlandırdığım o çok milletli ve farklı etnik kökenlerden oluşan kesimin gündelik hayatındaki aktiviteleri bulmaktı amacım. Çünkü bu alışılagelen Osmanlı modernleşmesinin bu tepeden inme yorumlamasına ek olarak aslında biz modernleşmeyi talep eden bir kentlinin var olabileceğini düşünerek hep yola çıktık ve bunu da bulduk aslında. Dolayısıyla bu işte yüksek sosyete olarak adlandırdığım kişiler aslında dönemin bankerleri, tüccarları, meslek sahibi, güç sahibi ve bu anlamda da kendi cemaatlerinin de öncülü olan gayrimüslim ve Levantenler ve aslında Müslüman devlet erkanı. Hepsi modern bir sosyal hayat yaşıyorlar 19. yüzyılın ikinci yarısında özellikle. Ve regatalar da onların gerçekleştirdikleri etkinliklerden bir tanesi. Öyle ciddi bir sosyal hayatları var ki aslında gündelik hayatları o İstanbul'un bir yılında hep bu gerçekleştirdikleri sosyal etkinlikler üzerinden adlandırılıyor. İşte karnaval sezonu var, tiyatro sezonu var. Bizim ilgilendiğimiz bugün de güzel sezon. Havanın düzelmesiyle yaklaşık 6 ay boyunca yüksek sosyetenin sayfiye hayatına doğru gittiği, göç ettiği bu süreç tam bahsediyoruz. Bu artan vapur seferleriyle de aslında denizin gündelik hayatın bir parçasına haline gelmesiyle yüksek sosyete deniz kıyılarında işte Boğaz çevresine ve adalara gidiyor. Dediğim gibi 19. yüzyılın ikinci yarısında da Büyükada aslında biraz daha regataların ve gerçekleştirilen etkinliklerin de yönlendirmesiyle o güzel sezonda moda bir yer haline geliyor ve yüksek sosyetenin tercih ettiği bir yer haline geliyor. Dolayısıyla da aslında buradan da Büyükada regatalarına varmış bulunuyorum. İsterseniz... Burada güzel sezon dediniz, bir de kötü sezon var. Kötü sezon var, evet. Hiçbir etkinliğin gerçekleşmediği o kış aylarına, o soğuk kış aylarına kötü sezon diyorlar gerçekten de. Kötü sezonla başlıyor bir yıl. Daha sonra tiyatro açılıyor, opera ve balelerin düzenlendiği. Daha sonra oruç sonrasında baloların düzenlendiği karnaval sezonu var. Sonra da güzel sezon başlıyor ve güzel sezon artık kentin her bölgesinde işte dediğim gibi kentin bütün geneline yayılıyor. Ondan öncesinde hayat genellikle Pera'da geçiyor çünkü. Evet. İstiyorsanız birazcık regatalardan söz lütfen edebilirim. Şimdi bu güzel sezonda gerçekleşen spor aktivitelerinden biri açık hava aktivitesi. Ama buna böyle sadece bir... kayık, kürek yarışları, bir spor müsabakası olarak bakamıyoruz tabii. Çünkü bütün bir güne yayılan ciddi bir kentsel sosyal etkinlik. Gazetelerde de zaten Nautique Fête olarak geçiyor. Yani gemicilik şenliği gibi. Hatta yüzyılın sonlarına doğru öyle büyük kapsamlı bir etkinlik olmaya başlıyor ki bankalar tatil ilan ediyorlar. O gün çalışmıyorlar ve etkinliğe gidiyorlar. Gazeteler bile basılmıyor galiba, değil basılmıyor, mi? Öyle, basılmıyor. Gazete, böyle bir bayram. Evet, yani gerçekten kent için çok önemli bir yere sahip. Zaten sizin de sosyal medyada paylaştığınız gibi yüzyılın sonunda neredeyse 10 bin, 15 bin gibi ciddi bir kalabalıktan bahsediyoruz bunu, bu yarışları takip eden. Dolayısıyla aslında çok önemli ve bunun İlki Büyükada'da gerçekleşiyor. Bu anlamda bence çok özgün ve çok kıymetli ada özelinde böyle bir şey yapılıyor olması. 1859 yılında gerçekleşiyor. Dönemin İngiliz Büyükelçisi Bulwer'in girişimleriyle. Burada Bulwer için çok küçük bir parantez açmak istiyorum size. Bulwer İngiliz elçi, o dönem 1858-65 yılları arasında İstanbul'da görev alıyor ama İstanbul'u çok sevdiği için burada kalmak istiyor ve bu sebeple de Prens Adaları'ndan Yassı Adayı satın alıyor. Evet. Ve Yassı Ada uzun bir süre Bulwer Adası olarak da adlandırılıyor. Birkaç yıl burada bir işte kale gibi kocaman bir yapı inşa ediyor. Fakat bir takım sebeplerden dolayı aslında İstanbul'dan gitmesi gerekiyor ve daha sonra ada işte önce Mısır İdlib'ine, sonra da işte bir takım biliyorsunuz Menderes ve sonrasında da günümüz demokrasi ve cumhuriyet adası olarak adlandırılıyor sanırım. Evet, sanırım Bulwer'in yaptığı şato denilen yerde artık o betonların içerisinde kaybolmuş. Büyük ihtimal. Artık gözükmüyor. Evet. O zaman önemli mimarlarından biri diyoruz, değil mi? Regatalar için öyle. Çünkü onun girişimleriyle gerçekleşiyor. Şey de çok önemli. Bu tür etkinlikleri düzenlemek için aslında sultanın izniyle gerçekleşmesi gerekiyor bu dönemde böyle etkinlikler. Ve patronajında çoğunlukla dönemin sultanı oluyor ya da önemli bir devlet erkanı oluyor. Bu ilkinde tabii Bulwer iznini alıyor, patronajı da onda. Burada çok tabii şey yapıyor, akıllıca davranarak Meryem Ana Yortusu gününe denk getiriyor ilk regatayı düzenlemek için. Çünkü ciddi bir Rum ve Hristiyan nüfus var o zaman adada ve önemli bir kalabalıkla kutlanıyor bu gün. Dolayısıyla o kalabalıktan da faydalanarak ilk yarışmayı ciddi bir başarıyla sonlandırıyor. Bundan sonra da aslında 1869'dan sonra daha çok adayla gelenekselleşiyor ama o arada da yine işte Moda, Büyükdere gibi farklı yerlerde de yapılıyor. Ama tabii oldukça ilgi çekici, hem organizasyon komitesi bu konuda ilgi çekici. Çok etnik kökenli farklılaşan, milli farklı milletlerden olan kişiler bir araya geliyor. Dediğim gibi aslında bu yüksek sosyeteyi de oluşturan o kozmopolit yapı burada da buluşuyor. Toplantılar da tabii Galata'da, Borsa'da o zaman gerçekleşiyor hazırlık toplantıları. Sonunda da yarışlara bu işte 2000 kişilik katılım dediğim, sonradan da 15 bin kişiye varacak katılımda yüksek sosyeteyle birlikte aslında paşaları, nazırları ve ciddi bir Müslüman izleyici görüyoruz. O yüzden çok önemli bir etkinlik haline geliyor. Yarışlardan birazcık aslında bahsedecek olursam, yarışlar Büyükada ile Heybedi arasında düzenlenen bir parkurda farklı mesafelerde düzenleniyor. Farklı deniz araçları için. Bunlar işte kürek, tek çifte, çifte, üç çifte gibi yelkenliler, yatlar, gemi, vapurlar ve aslında savaş kayıklarıyla savaş gemileri. Bu da şunu gösteriyor bize, bu farklı türdeki deniz araçlarıyla birlikte tabii farklı tip sporcular bulunuyor. Bunlar kürekle ilgilenenler, mahallelerin kayıkçıları, yani çoğunlukla Müslüman grup. Daha sonra yat ve yelkenler için tekne sahibi, gayrimüslim ve levantenler ve onların kürekçileri ve kaptanları. Ve aslında en sonunda da bu savaş gemileriyle birlikte yabancı mürettebat. Dolayısıyla çok kimlikli bir yapıyı katılımcılar arasında da, daha doğrusu sporcular arasında da görebiliyoruz. Evet ve İngiliz Yat Kulübü değil mi? Bugün Anadolu Kulübü'nün oluşması falan herhalde bunlar da bir sürü. Çünkü sizin kaynağınızda bugünkü Anadolu Kulübü'nün o zamanki ilk kurulmasında Kürekçiler Kulübü olarak geçmiş değil mi? Kürekçilerin kurduğu bir kulüp olarak, yanlış mı bilmiyorum. Doğru. Millas'ın evet, ifadeleriyle o Kürekçiler grubu bunun temelini oluşturuyor. Aslında orada şöyle bir şey de var. Bu dediğim gibi sultandan bir izin almak ve onun patronajında gerçekleşiyor bu yarışlar ve ilerleyen yıllarda komite ve katılımcılar bu patronajdan biraz uzaklaşmak istiyor ve bu sebeple de bir böyle kulüp gibi aracı bir kuruluş diyeyim yani bunun temellerini atıyorlar bu patronajdan birazcık kurtulabilmek için. Bu sebeple de aslında 1871 yılında ilk kuruluyor ve bu İstanbul Yat Kulübü olarak kuruluyor. Daha sonra ismi değişiyor. Fakat bu 1874 yılında dağılıyor bu ilk kurulan kulüp. Ve aynı yıl gerçekleşen regata çok ciddi bir başarı sağlayınca yine İngiliz bir tüccar, banker tarafından Smith isminde yeni bir kulüp kuruluyor. Bu işte Büyükada Yat Kulübü, Principal Yat Club kulüp olarak geçen. Bu işte Milas'ın Kürekçiler grubu tarafından atıldığını söylediği grup. Tabii bu daha sonrasında bir takım borçlanmalar vesaireler yüzünden önce bir Büyükada Yat Kulübü AŞ gibi bir şirkete dönüşüyor. Bunun dönüşmesiyle birlikte ve bunu takiben bir 1905'te Giacomo otelinin Giacomo olarak geçen otelin yangını var. Bu yangın sonrasında bu araziyi satın alıyorlar ve aslında bu arazide işte günümüzdeki Anadolu Kulübü'nün bulunduğu yer. Tabii bu iki kulüp birbiriyle bağlantılı değil. Yani aynı yerde olmak dışında aslında herhangi bir bağları yok. Ama tabii şey çok kıymetli. Yani ta o zamandan, o otel olduğu zamandan günümüze kadar orası adanın önemli buluşma noktalarından bir tanesi olarak hep devam ediyor, süre geliyor. Evet. Şimdi tabii gerçekten 10.000, 15.000 böyle takipçisi, izleyicisi var. Katılım çok yüksek. Yani bugün hayalimizin gerçekten pek alamayacağı bir organizasyon. sizin dediğiniz gibi regatalar Türk başkentinin kozmopolit yapısının bir parçası oluyor diyorsunuz. Yani dünyanın hatta şöyle de bir alıntı var, bunu da buradan tekrar söylemek istiyorum. Dünyanın başka hiçbir yerinde bu kadar farklı milleti deneyimli ekiplerin yarışmadığından ve hiçbir kent topluluğunun bu kadar çeşitli unsurdan oluşmadığından söz ediliyor. Ve yarışlarda Fransız, İngiliz, Alman, Türkler ve Rumların kendi milletlerinin şampiyonluğuyla ilgilendiği ve Leventenlerin de ait oldukları milleti seçtiklerini de belirtmişsiniz bu bulduğunuz gazete kupürlerinden, değil mi? Doğrudur, şimdi evet. Tekrar bu yani hayal etmekte zorlandığımız şeyde bir arkadaşımızın sorusu burada ileteyim size. Büyükada'da bu kadar şeyin bir araya gelmesi diyor. Acaba Kırım Savaşı sonrası İstanbul Avrupa'nın en cazip şehri mi olmuştu? Yani şöyle Kırım Savaşı daha doğrusu İstanbul için çok önemli, İstanbul'un modernleşmesi için çok önemli. Çünkü savaş dolayısıyla İstanbul'da ciddi bir Avrupalı subay bulunuyor. Ve onlar gündelik hayatın dönüşümünde çok ciddi söz sahibiler. Çünkü oradaki Müslüman halkla bile ve gündelik hayatta hep Levanten ve gayrimüslimlerle ilişki içerisindeler. Dolayısıyla hayatın dönüşümünde çok büyük söz sahipleri ve bunu takip eden yıllarda da İstanbul'da sürekli bulunan bu savaş gemileri ve istasyonerler tabii bir ciddi bir yabancı mürettebatı hep İstanbul'da konaklatıyor. Dolayısıyla dediğim gibi Londra ve Marsilya'da da düzenleniyor bu etkinlikler ama böyle ciddi bir yabancı kalabalık ve deneyimli yabancı kalabalık sporcu olarak bulunmadığına dair söylüyorlar. Bunu da savaşın ve savaş sonrasında kentte kalan mürettebatın çok önemli bir yeri var tabii ki de. Evet, ama bu belirttiğiniz gibi kozmopolit yapı, yani sadece yüksek sosyete değil, İstanbul kent toplumunun her kesimine hitap ediyor bu regattaların yarışları. Dediğiniz gibi işte bayramlar, bankaların açılmaması, yani velhasıl kentin önemli bir etkinliği olduğunu bize belgelerle gösteriyorsunuz. İnsanlar evet. Her anlamda bir denizle buluşması söz konusu burada. Ben biraz bugün günümüze geleceğim, vaktimizin kısıtlı olmasından dolayı şöyle yani hem İstanbul'da hem adalarda tabii bu çalışmanız sizin adaların kıyıları üzerinden olduğu için o dönüşümü kıyılar üzerinden de ilişkilendiriyorsunuz. Yani bugün mesela bütün bu doğal kıyılara beton dökülmüş, kıyının peyzajı dönüştürülmüş, adaların kültürel peyzajı da haliyle tahrip olmuş. Yani ne yazıktır ki bugün halen şu an, yani bir hafta önce işte Sadıkoğlu plajı şeyde Heybeli'de İnönü'nün meşhur çivileme atlayışının fotoğraflarının olduğu plaj, hemen yanındaki Asaf plajı. Yani buraya 50 ton beton döküldü. Ya. Sadıkoğlu plajına. Evet ve sanki yani diğer kulüpler, plajlar esasında hepsi böyle tek tek saymaya gerek yok. Geneli kıyı tahrip olmuş durumda. Ve haliyle bu aramıza setler çekiyoruz sanki insanla deniz arasında. Neden aramıza bu setleri çekiyoruz? Bu kadar deniz şehri olan İstanbul'u idarecilerin, karar vericilerin denizle derdi ne aramızdaki bu bağ koparacak? Çok çok haklısınız. Beni çok heyecanlandıran şeylerden bir tanesiydi bu. Aslında günümüzde olmayan ama 19. yüzyılın bu ikinci yarısında gündelik hayatın çok içerisinde deniz. Sürekli deniz üzerinde bir takım etkinlikler oluyor. Yani bunlar ister spor müsabakaları olsun buradaki gibi, ister büyük su, küçük su, gök su gezileri olsun. Kentte hep denizde vakitini geçiriyor, denizle hep ilişkisini kuruyor. O zaman da aslında bu 10 bin kişilere düşündüğümüz zaman yani ciddi bir tribün ihtiyacı, izleme ihtiyacı var ama oraları böyle setlemeye çalışmıyorlar. Yani var olduğu haliyle o doğayı koruyarak, doğayla birlikte bu işleri yapıyorlar. Ya da işte sadece onu izlemek için kendi iskelelerinin üzerine küçük bir köşk koyuyorlar ve oradan vakitlerini geçiriyorlar, bu izlemeleri yapıyorlar. Onun dışında yapılan ölçekler, yani dokunuşlar tabii çok minimumda ve o zamanki ihtiyaca yönelik yapılıyor. Yani iskele de bunun için yeniden düzenleniyor ama oraya vapurun bağlanabilmesi için. Tabii şu anda bu bahsettiğiniz dökülen betonların hangisi ihtiyaca yöneliktir, ne kadarı ihtiyaca yöneliktir, ihtiyaç karşılamaya yöneliktir ve ihtiyaçların ne kadarı kent toplumunundur, ne kadarı başka amaçlar doğrultusunda, işte bir takım rantlar doğrultusunda yapılıyordur. Bunları birazcık tartışmak lazım. Yani denizle kurduğumuz ilişkiyi biraz belki geçmişe dönüp bakıp, yani bu sadece romantik bir bakış açısıyla değil ama öğreneceğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum. Hani bu sadece ah eski günler deyip nostalji yapacağımız bir şey değil. Gerçekten orada görsel olduğu kadar fiziksel de çok kıymetli ilişkiler ve ufak dokunuşlarla bu gerçekleşiyordu. Şimdi biz bunları daha çok başka bir şekilde yapıyoruz, başka bir amaçla yapıyoruz. Bu da aslında ciddi bir kayıp oluyor ne yazık ki. Kentlerden kayıp oluyor. Evet, bir de yani o zamanlar bir düşünün, adada yer bulunmuyor hiç bir şekilde. Ekonomik ve iktisadi anlamda da çok önemli şeyler. Hatta bir haberde Macar gezintisi artık İngiltere'deki Hyde Park teras ya da Wellington Road ile kıyaslanacak durumdadır diyor. Evet. Yani o dönem tabii yetimhane, işte Samuel Cox'un burada eşlik yapması vesaire filan. Tabii birçok bağlantı var. Pera ile buranın da bağlantısı. Bunların konuşmak çok isteriz daha sonrasında. Belki tabii. Genel tezinizin üzerinden de, çünkü programımızın sonuna geldik. Tamam. Belki sizin kapatacağınız bir şey vardır. O şekilde kapatalım sözler. Yani şöyle, aslında eskiden yapılan şenlikler, etkinlikler, bunların çok kıymetli olduğunu, kenti yaşatan şeyler olduğunu, kentin iyi yönde gelişmesini, dönüşmesini sağlayan şeyler olduğunu düşünüyorum. O anlamda da regatları çok kıymetli buldum. Günümüzde yok. Günümüzde Boğaz'da sadece böyle bir yarış düzenleniyor. Yılda bir ya da iki defa. Onun da aslında böyle bir kentsel bir etkinlik de değil günümüzde yapılanlar. Halbuki bunlar çok önemli. Kentin kıymetini, değerini, katma değerini arttıran şeyler. Bu da bize bunu öğrettiği için ben hani paylaşmayı da çok istedim. Bana da yer verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Biz çok umarım... teşekkür ederiz. Sağ olun. Tezinizi de paylaşabiliyoruz değil mi? Şimdi tabii program ki de, sonrası tabii ki linkle. Çok çok teşekkür ederiz. Belki bir program sonra da başka bir programda birlikte oluruz. Çok sevinirim. Sağ olun, var olun. Bizi dinlediğiniz için de sevgili dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Modern kent ve modern kent hayatının izlerini gözlemlediğimiz, gelenekselleşmiş, o dönem 10-15 bin izleyici kitlesine ulaşmış regataların deniz yarışlarını, daha önce hiç yapılmamış bu çalışmayı konuşmak üzere konuğumuzdu Bengisu Ertürkmen Aksoy. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Adalar hepimizin. Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal.